Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silag tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Duydunuz değil mi, artık sponsorumuz var. Hepiniz ciddi olun. Bu çok önemli bir şey. Artık sponsorumuza layık olarak düzgün program yapmak durumundayız. Ama hep sponsorumuz vardı. Hayır, bu artık ciddi bir kurumsal sponsorumuz. Anladım. Var. Adı neydi ben? Johnson & Johnson. Bugün 6 değil mi? Evet. Nisan 2010. Salı. Salı. Hoş geldiniz programımıza. Ben Levent Kurnaz. Ben Seda. Ben de Berna. Uzun bir aradan sonra merhaba. Evet, tamamen biz de aynı şey diyecektik. Berna Kazara bugün geliyorum deyince mutlu olduk. Çünkü biliyorsunuz bizim İstanbul Üniversitesi'nden kızlarımız çok fazla konuşmuyorlar geldiklerinde. Burada oturup sadece evet evet doğru biz de öğrenmiş olduk bunu diyorlar. Ama Berna öyle değildir. Berna gayet... Konuşkandır hatta, konuşkandır. Çoğu zaman bıktırır. Yok, bıktırır demeyelim de daha konuşkandır diyelim. Bugünkü programımız geçen haftayı birazcık yarım kaldı desek iyi olabilir. Onu bitireceğiz. Ondan sonra da onunla ilgili birazcık daha devam edeceğiz o konuyla. Temelde geçen iki haftada fosil yakıtları nedir, nereden çıkar, miktarları nerelerdedir, nereye kadar gider falan gibi konuları konuşmuştuk. Ha doğru, daha buralara gelmedik. Konuda biraz daha yukarılardaydık. O zaman konuşacak çok şeyimiz var. Önemli olan şey şu. Bu petrol, fosil yakıtları falan ne zaman tepeyi bulacak? Bunu konuşuyorduk. Tepeyi bulması evet. Bizim açımızdan niye önemli? Çünkü ne kadar çabuk tepeyi bulacak olursa o kadar kullanımı hızlı azalacak. Ne kadar hızlı azalırsa salınan karbondioksit ve diğer sera gazları o kadar azalacak bunların sayesinde. Hocam bunu biz daha önce 6 derecede de geçmiştik değil mi kitabı incelerken? Hatırlıyorum böyle bir şey. Evet, yani tabii şimdi şöyle. İki tane tepe noktası diyebileceğimiz olay var. Bunlardan bir tanesi doğal sebeplerden oluşan tepe noktası. Yani bitiyor o kadar. Fosil yakıtı kalmıyor. Bittiği için tepe noktası. Ama ikincisi bizim kendimizin kendi isteğimizle ortaya çıkardığımız bir tepe noktası. Yani onu çok saldık oluyor? Yeter. Ha, durun artık. Anladım. Hocam tepe sizce noktası. Bu durum olabilir mi böyle bir şey? Olamaz. Olamaz işte, evet. O yüzden. Dolayısıyla bu durma olup olmama konusunda 2005'te bunu konuşmuş muyduk geçen hafta? Amerikan Enerji Bakanlığı'nın bir raporu var. Çok boş baktı Seda birden yüzüme. Bu 2005'te Amerikalıların hazırladığı, yani kendi hazırladıkları rapora göre diyorlar ki bir, bu tepe noktası petrolde özellikle kesinlikle olacak. Ve bu tepe noktası olduğu zaman bu özellikle Amerikan ekonomisine çok büyük zarar verecek. Ve bu tepe noktası ile birlikte gelen değişim devrimsel nitelikte olacak diyor. Yani bir takım şeyler gerçekten çok hızlı ve çok ağır bir şekilde değişecek. Ve nasıl mesela? Yani savaş çıkacak. İnsanlar birbirini öldürecek. Petrol kalmadı gibi bir şey olacak o zaman. Yeni kaynaklara yönelmeyecekler mi? Yani mesela nükleer falan artışı mı olacak? Berna, nasıl olabileceğini düşünüyorsun bunu? Yani bugün mesela biri geldi dedi ki artık bugün petrol yok. Hı. Yarın ne yapacaksın? Bilmiyorum, hiç düşünmedim. Heh, işte hiç kimse düşünmedi, esas sorun burada. Yani şimdi biz diyoruz ki ne kadar güzel, petrol tepeyi bulup azalmaya başlasa ne kadar iyi olur hepimiz açısından. Karbondioksit salınımı açısından iyi olur diyoruz ama öyle değil mi? Öyle ama tamam. Burada bir ikinci nokta var. Yarın petrol yok desem ben sana ne yapacaksın? Hani bu kadar kötü diyoruz ama ya olmadığı zaman da yarın esasında güzel bir gün olmaz. Bunu düşünerek yarınları hesaplamıyorlar mı mesela? Hesaplamıyorlar. Farklı arabalar. Hayır. Gerçekten İşte bütün mi? Sorun burada. Ama çok fazla yatırım yapıyorlar. Yok. Niye otomotiv sektörü, şu sektörü, bu sektörü insanlar para yatırmıyor mu? Şimdi alternatif yakıtla çalışan araçlara hiç kimse yeterli derecede para yatırmıyor. Ha, elektrik olsun, hibrit olsun. Tabii. Hibrit değil, elektrik. Elektrik. Hibrit kesmez. Anladım. Hibrit çünkü gene benzin kullanıyor, onda başka bir şey yok. Sadece hidrojen ve elektrik ile işte ne bileyim güneş enerjisiyle çalışan otomobil var mı piyasada? Bu İstanbul'da yani, çalışan troleybüsler varmış hocam. varmış. Çok eskiden. Uf. Çok eskiye mi gittim bilmiyorum ama. Şimdi ya şöyle, onlar mesela elektrikle çalışmıyorlar mıymış? Program için müziği seçerken Seda beni bir defa öldürmüştü. Benim çocukken ilk ezberlediğim şarkı bu diyerek. Şimdi ikincide de trolleybüsler evet esasında yani haklısınız. Yani senin yaşın açısından eski bir kavram, İstanbul'da elektrikle çalışıyordu ama şu var. Trolleybüslerin olduğu zaman İstanbul'da çok çılgın elektrik kesintileri oluyordu. Ve bir anda sokağın ortasında kalmış binlerce değil ama hani yüzlerce kadar otobüs oluyordu ve trafiği tıkıyordu. Elektrik gelene kadar bekliyordu. Millet iniyordu, yürüyordu. İşkence. Yani. Peki şimdi bu şeye geri dönsek, rapora. Şimdi raporda diyor ki ana sorun sıvı yakıt alternatifi olmadığı için taşıma alanında yaşanacak. Evet. Yani petrolün en önemli olduğu sektör şu anda bizim için taşıma sektörü. Ve bunda da sıvı yakıtlar olmazsa artık taşıma sektöründe ciddi sorun yaşanacak. Çünkü alternatif üretmedik biz bunca senedir. Yani, hocam bir sürü lojistik firması var yani. Bunların hiçbiri mi hiçbir şey düşünmemiş gerçekten? Çok ilginç. Lojistik firması niye düşünsün ki? Ama şey mesela ülkeler arası bir yerden bir yere bir şey taşıması gerekiyor. Hani insan olsun ya da kargo olsun, şu olsun, bu olsun. Onların derdi değil ki. Onlar her zaman kamyon olacağını düşünüyorlar. Neyse tamam. Diyor ki rapor buna alışmak ve çözümler üretmek 10 yıllar mertebesinde sürebilir. Yani bugün petrol bitiyor dense bu alternatif yakıtla çalışan araçları piyasaya sürüp onları piyasada rekabet edebilecek fiyatlara İnmesi. Satıyor olmak 20 yıl civarında bunda yapılan hesap. Rapor kaçtaydı hocam? 2005. Yani 5 sene önce. Evet. Bu sebepten diyor hem üretim hem tüketim alanında çözümler üretmemiz gerekiyor. Bu raporu Enerji Bakanlığı mı sunmuş? Evet. Şeye, senatoya mı, kongreye mi artık? Yani rapor. Neyse. Dolayısıyla petrol güvenliği esasında çok kritik bir konu. Çünkü petrol üretimini arttırmamız gerekiyor. Tüketimini de kısıtlamamız gerekiyor ki bu tepe ve tehlikeli olduğu noktaları hızlı varmayalım diyor. Bu sebepten de devletlerin araya girmesi gerekir diyor. Özellikle petrol güvenliği konusunda. Yani bazı ülkeler petrole sahip olup bunları işte kullandırtmayacağız, biz kimseye şunu yapacağız, bunu yapacağız diyememeliler diyor ki bu Amerikalıların Irak politikasının esasında temelini oluşturuyor petrol güvenliği. Hocam bir de şöyle bir şey vardı. Hani kutuplar eridiğinde Kuzey Kutup onun altında petrol rezervleri var ya, yatakları. Evet. Şimdiden onu paylaşmaya başlamışlardı. Evet, paylaşıyorlar. Ama o yani çok büyük yataklardan bahsetmiyoruz o bölgede gene de. Dolayısıyla bu soruna çözümler üretilmezse kaos çıkar diyor. Ve en önemlisi önümüzü görebilmek için petrol rezervlerinin ne kadar kaldığı konusunda bilgiye ihtiyaç var. Çünkü dünyada ne kadar petrol kaldığını bilmiyoruz. Dolayısıyla da bir planlama yapamıyoruz. Tabii benim mantığım bir bilim adamı olarak çok basit bir şey gösteriyor. Madem bilmiyoruz, o zaman en kötüye hazırlanalım. Hocam ama yine de 3 aşağı 5 yukarı bir fikirleri vardır. Bunu sen tabii yoksun, 2 haftadır dinlemiyorsun bu konuyu. Mailleri takip ediyorum. Ama özellikle maillerde bizim gruba Murat'ın attığı bir e-mail vardı, onu okudun mu? Onun gösterdiği linklere. Murat'ınkine bakmadım. Tamam, şimdi şöyle hani ben bu yazıyı gruba gönderdiğimde Murat ama işte bakın şu linkte öyle demiyor diye bir geri dönüş yaptı. O Murat'ın gönderdiği linke bakacak olursak petrol şirketlerinin kurduğu bazı enerji enstitüleri var ya da ciddi anlamda desteklediği bazı enerji enstitüleri var. Bunlar diyorlar ki neredeyse görülebilecek gelecekte petrol bitmeyecek, hiç merak etmeyin, her şey yolunda. Şimdi bir tarafta dünyada her şey yolunda, hiç merak etmeyin diyen bir grup insan var. Öbür tarafta da bakın tepeye geldik ya da gelmekteyiz diyen bir grup insan var. Evet. Dolayısıyla şimdi tepeye 2040'ta geleceğiz. Ondan sonraki 50 senede de bir takım şeyler yavaş yavaş evet azalacak diyorsa o zaman otomotiv şirketleri diyorlar ki 2040'a kadar daha çok var. Yani bizim alternatif bir şey üretmemize gerek yok. Nasıl olsa yavaş yavaş şimdi teknoloji geliştiriyoruz. 2040'tan sonra biraz daha ağırlık veriyoruz o teknoloji geliştirmeye. Şu anda bütçe ayırmamıza gerek yok. Öbür taraftan da diğer grup diyor ki ya 2010 bu artık tepeye geldi. Bundan sonra petrolün fiyatı çılgın noktalara ulaşacak. Bu da öbür grup. Şimdi dolayısıyla öbür gruba göre 2030'da neredeyse En iyi ihtimalle yeni teknolojiler çıkmaya başlayacak ama petrolün fiyatı 2020 civarında varili $250-$300 bulabilir. Bu da korkunç bir fiyat. Yani $250-$300 hayat bayağı zor olur hepimiz açısından. O noktaya gelene kadar bence savaşların sayısı artar. Yani bunu biliyorsunuz, hani biz kitap yazıyoruz ya hepinizin yardımıyla. Muhtaçlar bana doğru geliyor. Bol bol bu konuyu konuşuyoruz o kitabın içerisinde. Şimdi dolayısıyla buradaki temel nokta şu. Kötü şeyler geliyor. Yalnız kötü şeyler de bir, petrolün ve fosil yakıtlarının bitmiş olmasından dolayı çıkan sorunlar var. Bir de onların yakılıyor olmasından dolayı çıkan sorunlar karbondioksit var. Dolayısıyla bizim açımızdan bakıldığında, iklim bilimciler açısından bakıldığında en ideal çözüm petrolün hemen bitmesi. Çünkü petrol hemen bitecek olursa sorun da bayağı ciddi miktarda azalmış oluyor kendiliğinden. Ama biz mesela ne kadar petrol olduğunu da bilmediğimiz için sonuç itibariyle hani bunun salınan karbondioksite etkisini de kestiremiyoruz. Yani o karbondioksit oranının atmosferde ne kadara çıkacağını kestiremiyor gibi bir şey değil mi? Ama normalde 2 derecelik bir artışı zaten öngörüyorduk. Biz petrol miktarını bilmiyor muyuz? Hayır, maalesef. Evet, şimdi tam bu noktada bir araya gidelim. Sonra tekrar döneceğiz geri. Dove sei adesso? Dove sei, amore mio? Dove l'amore? Dove l'amore? How can I tell you of my love? Here is my story. I'll sing a love song, sing it for you alone. Though you're a thousand miles away, the feeling so strong. Come to me, baby. Don't keep me waiting. Another night without you here. Your face, I'll keep on singing till the day I carry you away with my love song, with my love song. Dove l'amore, dove l'amore, where are you now, my love? I need you here to hold me, whisper so sweetly. Feel my heart beating. I need to hold you in my arms. I want you near me. Come to me, baby. Don't keep me waiting. Another night without you here, and I'll go crazy. There is no other. There is no other. No other love can take your place or match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day I carry you away with my love song. Oh, with my love song. Keep on singing till the day I carry you away. Evet, şimdi yaş farklarını anlamış bulunuyoruz böylelikle. Biz 99 sanıyorum değil mi, yazıydı bu. Seda demin diyordu işte ben de bunun ilk kez kasetini almıştım, şöyleydi böyleydi. Cher Dove L'Amore. Bu fosil yakıtları ne zaman tükenecek, ne kadar kaldı falan gibi bir konudayız. Burada bir tane nokta, bizim açımızdan önemli olan fosil yakıtı dedik, petrol. Petrol yaklaşık olarak 1200 milyar varil kalmış dünyada aşağı yukarı. 1200? Milyar varil. Ha, milyar varil. Tamam, bu korkunç bir rakam. Evet. Yani ne kadar? Evet, 1200 milyar varil. Günde 85 milyon varil. Mi tüketiliyor? Evet. Ha diyorsun o zaman. Ama o zaman kadar da, o kadar değil ya. Evet. Evet, çok güzel. Berna'nın suratındaki olayı algılamadan demek ki durumun çok iyi olmadığını anlayabiliyoruz. Şimdi 1200 milyar varil çok büyük bir rakam değil. Bu bizi esasında 40 sene civarında götürüyor. Daha fazla değil dünyadaki bütün petrol. Şu andaki tüketim miktarlarıyla. Ayrıca hani tüketim miktarı artıyor zaman yani içerisinde. Ama buna karşılık geçen derste de konuşmuştuk diyecektim. Tam programda da konuşmuştuk ki esasında üretim o kadar, yani daha doğrusu yeni bulunan rezervler o kadar fazla değil. Yani senede harcadığımızdan daha azını keşfediyoruz. Bu demektir ki petrol bitiyor artık çok doğal olarak. Sonra bir de doğalgaz var. O da 175 trilyon metreküp. Vay be diyeceğim şimdi ama. Vay be, 175 şimdi trilyon metreküp. Günde ne kadar harcandığını duyunca. Bu da 1161 milyar varil ediyor. Doğalgaz esasında petrolden daha az. Evet. Ama aşağı yukarı yani ikisi de eşitlenebilir bunlara. Bu ikisi de bakıldığında 40 küsur yıllık falan elimizde rezerv kalmış demek. Hocam bu verilere nereden ulaştık biz? Bu verilere herhangi bir yerden ulaşabilirsin. Benim bu veriler Wikipedia, çok komplike anladım, bir yer evet, değil. Wikipedia'ya yazınca yok, çıkıyor. Yok yok, hani merak edenler şimdi, olursa diye. Şimdi biraz daha derinine gidecek olursak bu 1200 milyar varil esasında petrol endüstrisi bunun yaklaşık 2,5 milyar varil olduğunu söylüyor. Bilim adamları biraz daha 1-1300 arası bir sayı diyorlar. Ve yani bu civarda bir sayıdan bahsediyoruz. Şimdi bunun içerisine geçen programda da konuşmuştuk, bir kumla karışık ya da kayanın içerisinde emilmiş bir petrol türü daha var, şey petrolü denen. Bu da katılacak olsa hani o da belki bir 2 bin milyar varil gibi bir şey ekliyor. Ama oradan petrolü kumdan ayırmak da ayrı ama bir olay. Ama korkunç derecede zor bir olay ve evet, çok büyük miktarda şey gerekiyor. Yatırım su mı? Hayır, ha, temiz su gerekiyor. Zaten korkunç su yok. Temiz su harcanıyor. Zaten su kıtlığı buna var. Evet, dolayısıyla bunlar kolay şeyler değil ve bunun varili Türkiye'de de bunun üretildiğini değil mi konuştuk, Bolu'da. Hı hı, evet evet, Bolu'da Bolu'nun çıkıyordu. İki ilçesinde çıkar yani var, elimizdeki rezervleri falan da konuşmuştuk. Yalnız bunun temel çıkartılmama sebebi çok pahalı olması, çıkartılmasının. Bir de zaten içmeye su olması tabii ki daha önemli. Ama önemli konu, eğer biz bu dünyadaki bütün doğalgaz ve petrolü yakacak olursak şu andaki karbondioksit miktarının üstüne 125 ppm ekleniyor. Vay be. Yani 390'dayız şu anda. 125 daha ekleyecek olursak ne eder? 415, 515. Çok fazla. Kaç dereceye tekabül ediyor yaklaşık? 3'ü geçtik yani. Şimdi bir dakika. 515'in kaça karşılık geleceğini bilmiyoruz bile. Ama tipping point denen bir şey vardı. Kırılma noktası. Onu geçmiş oluruz bu kadarlık. Ben doğru mu yaptım? 390. Evet, 515. Evet, doğruyuz. Çünkü şu anda 390'dayız. Evet. 125 daha ekleyecek olursak 515. Yaklaşık öyle bir rakama geliyoruz. 500'ü geçmiş oluyoruz. Buradaki önemli nokta, karbondioksit miktarının 350'yi geçmemesi gerekiyor. Biz şu anda 390'dayız. 350'ye de çekemiyoruz. 350'ye çekmemiz gerekirken bu petrolün tamamını yakacak olsak 515'e çıkarız gibi bir argümandan bahsediyoruz. Bu hiç hoş bir şey değil. Bunu daha önce de biz konuşmuştuk 6 dereceyi anlatırken. Ben hep bu programlarda olduğum için o yüzden direkt onlara referans veriyorum. Esas tehlikeli olan şey petrol ve doğalgaz değil. Esas tehlikeli olan şey kömür. Evet. Yani doğru. Şimdi bu maksimum 500'lere çıkıyoruz ama bu 450 civarında durdurulması mümkün. Çünkü petrolü doğa emecek falan gibi şeylerle 450 civarında kalacak bu petrol. Ama bunun üstüne bir de kömürü koyacak olursak. Evet. Emecek. Bir de kömürü koyacak olursak burada çıkacağımız rakam yaklaşık 560-570 ppm. Şimdi esas tehlikeli olan şey kömür. Yani biz doğal gazı esasında ya da petrolü durdurabiliriz harcanmasını. Kömürü de kullanmasak? Kömürü hiç kullanmadığımız müddetçe petrol ve doğal gaz hayatımızı sürdürmemize yetecek. Ondan sonra da hani çok büyük bir iklim felaketiyle karşılaşmayacağız. Ama tabii bu hani 450'yi büyük bir felaket kabul etmiyorsak. 450 yaklaşık olarak bizim 2 derece artma sınırımız. 2 derecenin üstüne çıkarsak da ciddi felaketlerden bahsediyoruz. Eğer kömürün hepsini yakacak olursak ki iyi ihtimalle bu 140 senede bitecek bütün kömür dünyadaki. Orada geleceğimiz yer yaklaşık olarak 560-570 ppm. İyi ihtimallerle. Yani iyi ihtimal dediğim kötünün çok çok daha yani. Kötü olabilir bu. 570-580 değil 600-650'yi de bulabilir. Çünkü bilmediğimiz yani burada ana temel faktör okyanusların ne kadar karbondioksit emeceğini tahmin edemiyoruz. Kapasitesiz. Belli bir zamandan sonra zaten okyanuslar asitik hale geliyor evet, ve emmiyor. Onların da emmesi azalacak. Evet. Ya kömürü kullanmazsak dedik de hani bu kömürü kullanmazsak petrol ve doğalgaza döneceğiz sonuçta. Onlar. Hayır şimdi buradaki temel nokta şu. Kömür dünyada temel olarak enerji üretiminde kullanılıyor. Yani elektrik enerjisi üretmekte kömür kullanılıyor dünyada. Yani ana sebebi bu demiyorum. Yani ama kömürün kullanılmasının ana sebebi termik santraller ve enerji üretimi. Dolayısıyla biz enerji üretimi için alternatif kaynaklar bulacak olursak ve bu kaynaklarda kömürü kullanmayacak olursak bu becerilebilir. Bir ihtimal. Ve biz yani şöyle alternatif kaynaklardan elektrik enerjisi üretmek mi daha kolay? Yoksa alternatif sıvı yakıt kaynaklarıyla otomotiv endüstrisini yürütmek mi daha kolay dersen alternatif enerji kaynaklarından elektrik üretmek daha teknolojik olarak kolay demek istiyorum. Tamam anladım. Tamam. Yani dolayısıyla alternatif bir araba üretmektense rüzgar enerjisiyle, güneş enerjisiyle elektrik üretme hazır olan bir teknoloji. Onun için özel bir şey değil. Yani sadece elimizdeki kapasiteyi arttırmamız gerekiyor. Ama hidrojenle çalışan bir yakıt sistemi, hidrojen, hadi ben yaptım araba hidrojen arabası diyelim. Nereden hidrojen koyacağım evet, buna? Yani? İki haftada hangi hidrojenci öyle. Var ki gideyim dayayayım arabayı önüne baba doldur şunun deposunu hidrojen diyeyim. Yok öyle bir kavramımız. Esas temel sorun buradan kaynaklanıyor. Ve bunlara çözüm bulmamız gerekiyor. Çünkü kömür felaket demek. Kömür olduğu zaman insanlığın sonu demek kömürün bitmesi aşağı yukarı. Ama petrolle doğalgazın bitmesi bir şekilde kurtarıyor. Kurtarıyor. Yani. Çok kötü değil. Yani şöyle. Şimdi Bu konudaki bir takım gelişmeler var ki ancak internetten okuduğunuzda bunları fark edebiliyorsunuz ama okuduğunuz şeylerin vakitlerine çok dikkat etmek gerekiyor. Bu 350 ppm lafı bunu programda da defalarca konuştuk. James Hansen denen bir evet. adamın başının altından çıkıyor. Amerika'da iklim bilimci. Ve bu 350 ppm'in üstüne gidilmesi yaklaşık 2008 yılında başladı. 2006 yılında James Hansen'ın bu petrol ve doğalgaz ne kadar kaldı, kömür bunun üstüne nasıl etki eder diye bir konuşması var. Buna baktığınız zaman adam diyor ki doğalgaz ve petrolü bir arada kullanacak, sonuna kadar kullanacak olsak bu bizi 450'ye çıkartıyor yaklaşık. Bizim için esas kötü olan yani devrilme noktasını aşırtan bize kömür kullanımı. O da zaten 560-570 civarına çıkartır. Dolayısıyla bizim kömürü toptan çöpe atıp hiç kullanmadan hani petrol bitirsek bile yaşama şansımız var diyor 2006'da. Ondan sonra 2008'de diyor ki yok kardeşim o bile değil. Bizim 350'de kalmamız lazım ki başımıza bir bela gelmesin. Evet demek ki. Dolayısıyla şu anda petrol tepesini aşıp tükenmeden önce de hepimizin petrol bittikten sonra ne olacak konusunu düşünüp ona göre yaşamaya başlamamız gerekiyor. Yani kömüre bulaşmamak için. Kömüre kesin bulaşmayacağız. Kömür yok. Kömürü unutun. Öyle bir kavram yok. Onu biz unutacağız ama da. Ama petrolün bile olmaması gerekiyor artık. Hmm. Yani petrol tükenmeden petrol tükenmiş gibi yaşamaya başlamamız gerekiyor. Ki hiç de öyle bir gidişat yok. Yok tabii yani hiçbirimiz ben bunu sınıfta pek çok öğrenciyle de konuştuğumda dediğimiz şey şuydu. Araba alırken neye bakıyorsun? Hocam az yakmasına bakıyoruz. Değil mi? Hani başka bir şeye bakılmıyor araba alınırken. tamam az yakıyor ama ne kadar az karbondioksit salıyor da önemli bunun içerisinde. Tabii az yakmasına paralel bu ama gene de o ayrı bir parametre olarak hiçbir zaman göze alınmıyor. Yok hocam, hiç kimsenin aklına gelmiyor. Evet yani. Burada durduk. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.